السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. نكوسي نفسي أنجو يكم شاء الله سبحانه وتعالى. دوزان وإسلام تفهم يا قوامبا متومي صلى الله عليه وآله وسلم أمو هذريش أم واكي نمامبو يا قزوشا مامبو أمباوي هكو يفونزا متومي صلى الله عليه وآله وسلم. Na akawataka watu katika umma huu kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, mula wao aliyewaumba, kumwabudu yeye peke yake kwa mujibu wa mafundisho aliyowafunza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwa sababu yeye ni mwalimu pekee aliyeletwa katika umma huu kwa sababu ya kuufunza dini na kuufunza ibada, namna ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ikawa lile ambalo amelifunza Mtume sallallahu alayhi wa sallam ndiyo dini, na lile ambalo amelihadharisha na hakulifunza, hakulitaja, hilo halihesabiki katika mambo ya dini. Na nususi katika hilo ni nyingi za kuhadharisha: wa iyyakum wa muhdathatil umur, na tahadharini na mambo ya kuzushwa. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, kila uzushi ni bid'a. Wa kulla bid'atin dhalala, na kila bid'a ni upotevu. Wa kulla dhalalatin finnar, katika riwaya ya hiyo, na kila upotevu ni motoni. Hizi ni miongoni mwa tahadhari ambazo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alizitaja. Lakini vile vile Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an akawataka watu wamuige Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wasimukhalifu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na kumukhalifu Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni fitna, ni madhambi. Mtu anaweza kutumbukia kwenye bid'a, mtu anaweza kutumbukia kwenye kufur au katika unafiki, kwa sababu amekhalifu mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na nani mwingine utamfuata katika dini na kumuiga na kufuata maneno yake na vitendo vyake asiyekuwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Mpaka yale aliyofanywa mbele yake akayakubali akanyamaza kimya ni katika dini na ni katika sunna, kuonyesha kwamba hakuna mfano wake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Huwezi kukisia kwa mwingine shekhe au ustadhi au mwalimu fulani, kwa kuwa umelifanya jambo mbele yake akalinyamazia, nalo linaingia katika dini. Allah subhanahu wa ta'ala akatahadharisha jambo hilo katika surati An-Nur sehemu ya aya, akasema: falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Basi watahadhari wale ambao wanakwenda kinyume na kukhalifu amri za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, isije ikawapata wao fitna. Na wanawachuoni wanatafsiri kwamba fitna, asije mtu akaingia kwenye kufuru kwa kupinga mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kuna watu wanayakejeli na mara nyingine kwa makusudi, kwa sababu ya kuvutia upande wake, kwa kuwa lile lina alimuungi mkono yeye, lile linafanywa na watu fulani ambao yeye hawapendi, akalikejeli jambo hilo mbele ya watu na limethibiti katika sunna au katika mafunzo ya Qur'an, mtu anaweza kuingia kwenye kufru kwa sababu ya kumkhalifu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, au akaingia katika unafiki au katika bid'a. Kwa hiyo jambo hili la kutahadhari mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na sunna zake, falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri, na atahadhari wale ambao au yule ambaye anakwenda kinyume na kukhalifu amri za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yaqulu Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, wa huwa sabilu amri ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, nayo ni njia yake aliyofunza Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliyopita, wa manhajuhu, na ile manhaji yake, wa tariqatuhu, njia ambayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipita, yale mafunzo aliyofunza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa sunnatuhu wa shari'atuhu, na sheria yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwa maana Uislamu ambao Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliwafunza masahaba, halafu mtu akakhalifu Uislamu ule akaunda Uislamu mwingine. Am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala aliwasema vibaya makufari wa Makka, je wao wana muabudiwa mungu mwingine ambaye amewaletea wao dini ambayo hakuiidhinisha Allah subhanahu wa ta'ala, na itaingia ima katika mambo ya dini kwa makufar, lakini pia katika dini watu wa bid'a, ukazusha jambo ukawaletea watu walitekeleze katika dini, nani anifunza? Ni yule Allah ambaye alimtuma mtume wake sallallahu alaihi wasallam, au kuna muabudiwa mwingine? Ni mungu gani huyo basi alieleta akawapelekea watu dini na akapeleka mafunzo yale ambayo hakuyafunza Allah subhanahu wa ta'ala, yule muabudiwa wa kweli Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa hiyo watasema vibaya hata watu katika Uislamu ambao wamezusha mambo ambayo hakufunza Allah subhanahu wa ta'ala, hakuyaelekeza mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na bid'a, kuna sababu zinapelekea watu kuzusha mambo ya bid'a. Sababu zinatajwa na maulama ikapelekea watu kuzusha mambo ya bid'a. Na miongoni mwa sababu kubwa ni watu kuzembea katika mambo ya asani. Wapokezi ambao wanapokea hadithi, mafunzo haya yametufika sisi, yametoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nani ameyapokea? Nani ameyafikisha kwetu sisi? Na haya ni mambo yapo ndani ya vitabu na ni masomo na ni misingi imewekwa katika kuthibitisha habari ambazo zimepokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam au kwa asiyekuwa yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba fulani amesema katika masahaba. Bali ni mambo yapo hata katika wakati wa sasa, kuna watu ambao wewe huwezi kukubali habari zao na unaweza kuwapinga, na jambo fulani akisema mtu fulani hulikubali, basi hilo vile vile kama mnaliona kwamba katika maneno yenu ya kawaida tu haifai, katika dini ni zaidi ya hivyo. Kwa hiyo watu wakapuuzia katika masala ya sanid. Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala anasema al-isnadu silahul mu'min, al-isnadu ni silahul mu'min. Sanad, kuangalia wapokezi waliokuletea habari, hii ni silaha kubwa ya Muislamu, kwa sababu ndiyo ambayo kama itakuwa silaha yake ni madhubuti katika zile sanad, itampelekea kufanikiwa katika lile analofanya, na kama sanad itakuwa ni mbovu, basi amebeba kitu ambacho hakina mashiko. Hawezi kuitumia silaha hiyo mbele ya mapambano ukaleta hoja ambayo imepita kwa wapokezi ambao hawatambuliki, haiwezi kukubalika hii. Na vile vile katika sababu ni kutofahamu zile alfadhi za kisheria, watu wakazibeba na kuzipa tafsiri na maana ambayo ni mbali kabisa, na mara nyingine wakidhani kwamba maana hiyo imetoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, alafu watu wakajengia hukumu katika ile maana waliyoibeba wao. Hilo vile vile ni katika Sababu, na miongoni mwa sababu za kuenea bid'a ni watu kutegemea kuchukua maneno kwa watu ambao hawana historia ya kusoma dini na hawatambuliki kwamba ni watu wenye kudhibiti sawa sawa mambo ya dini. Kwa maana mtu anaweza kutaja jambo silo katika mambo ya bid'a, watu wakayachukua mambo haya na wakayafanyia kazi, matokeo yake ikawa sasa jambo limetangaa, hata kama mtu atasimama kulikemea halitokubalika, kwa sababu alisema mtu fulani na yeye fulani jamii ilimzingatia kwamba ni mwalimu, ni ustadhi, ni imamu, hali ya kuwa hana historia nzuri ya kusoma kwake dini. Hizi ni miongoni mwa sababu, lakini kuna sababu nyingi zinapelekea kuenea kwa bid'a. Matokeo yake watu wakaazusha mambo ambayo hayapo katika dini na wakayanasibisha na dini. Miongoni mwa mambo hayo, bid'a zinazofanywa katika masiku mbalimbali na miezi mbalimbali ikiwemo katika mwezi huu wa Rajab. Mfano wa baadhi ya bid'a katika mwezi huu, katika bid'a ambazo zinafanyika katika mwezi wa Rajab, kuna swala maarufu inaitwa salatu raghaib. Katika mambo ya kushangaza, pamoja na kwamba jambo hili limebainishwa sana na maulama katika madhahibu mbalimbali, wakiwemo wanawachuoni katika madhahibu ya Imam Shafi rahimahullahu ta'ala, kwamba hii ni bid'a, ilianzishwa huko Baitul Maqdis katika mwaka 448, lakini hakufunza Mtume sallallahu alayhi wasallam wala masahaba hakuifunza ibada hiyo. Pamoja na hayo yote, lakini jambo hilo linafanyika mpaka sasa, na yule atakayesimama kulipinga ataonekana ni katika watu fulani, atanasibishwa na kundi fulani, hali ya kuwa wanawachuoni tangu hapo zamani wanasimama kulipinga jambo hili. Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ana maneno ya kuhusiana na watu kunasibisha msimu fulani na jambo fulani la kiibada, akasema: wa amma ittikhadhu mawsimin ghayri almawasim ash-shar'iyya, ama mtu kufanya msimu katika ile isiyo kuwa misimu ya kisheria, sababu sheria imeweka kuna utaratibu, kuna wakati wa kwenda hija, kuna wakati kadha, kuna wakati wa mwezi wa Ramadhani, misimu yake ipo. Lakini mtu akafanya katika ile misimu isiyo kuwa ya kisheria, kabaadhi layali shahri rabi'il awwal, kama baadhi ya usiku katika rabi'il awwal, na kusudia yale masuala ya maulid, alati yuqalu innaha lailatul maulid, usiku ambao unasema kwamba hati ni usiku aliozaliwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, au baadhi layali rajab, au katika baadhi ya usiku wa Rajab. Kwa maana kuna baadhi ya watu wamechagua katika baadhi ya siku katika usiku wa mwezi wa Rajab kuna ibada wanafanya, akataja na masiku mengine, lakini ushahidi kwamba akataja na kwamba katika siku zilizowekewa misimu isiyokuwa ya kisheria ni katika usiku wa Rajab, kuonyesha kwamba ndani ya mwezi wa Rajab ziko bid'a zimetungwa, tena nyingine zinapatikana wakati wa usiku. Ama salatu raghaib ni ile swala inayosaliwa usiku wa Ijumaa ya kwanza ya mwezi wa Rajab, kwa maana Alhamisi yake inatanguliwa na kufungwa, watu wanafunga, alafu baadaye wanakuja kuswali wakati wa maghrib, baina al-maghrib wal isha. Al-Imam Ibn Hajar al-Haytami rahimahullahu ta'ala alipoulizwa kuhusiana na swala hii, yeye akasema: amma salatu ar-raghaib, ama salatu ar-raghaib fa innaha kas-salati al-ma'rufa laylatan nisf min Sha'ban, hiyo ni kama ile sala iliyokuwa maarufu katika usiku wa nusu ya Sha'ban, kwa maana zinafanana. Kuna swala nyingine iko usiku wa 14 kuamkia 15 ya mwezi wa Sha'ban. Kwa hiyo hii salatu ar-raghaib katika mwezi wa Rajab ni sawa na ile swala inayoswaliwa usiku wa nusu ya Sha'ban. Usawa wake uko vipi? Akasema bid'atan, ni bid'a, swala hizo mbili ni bid'a, kabihatani, mbaya kabisa, ni bid'a mbaya, hizo swala mbili ni bid'a tena mbaya, madhmumatani, zenye kusema vibaya, kwa maana watu hawasemi vizuri, kwa sababu ni kitu ambacho hakipo katika dini. Wa hadithuhuma mawdhu'un, na hadithi zake zinazozungumzia hadithi inazozungumzia salatu ar-raghaib na swala nisfu Shaaban ni hadithi za kutunga. Fayukrahu fi'luha furada wa jama'atan, kwa hiyo ni karaha kuziswali swala hizo mtu mmoja mmoja na jamaa katika msikiti, jambo hilo halifai. Na mwenye kitabu Asna al-Matalib, na yeye ni katika watu wanasibisha na madhhabu ya Imam Shafi'i Muhammad bin Muhammad Darwish, yeye alipoitaja akasema hadhihi salatu, swala hii la wa min al-bid'i al-madhmuma, na miongoni mwa bid'a mbaya, akasema salatu ar-raghaib ni swala inayoitwa salatu ar-raghaib katika bid'a mbaya. Haya ni miongoni mwa maelezo ambayo wanawachuoni wanaielezea swala hii, lakini al-Imamu nao yana maneno, na wengine katika wanawachuoni wa Kiislamu wakiisema vibaya swala hii inayopatikana katika al-Khamisi al-Khamisi, yani usiku wa Jumaa ya kwanza ya mwezi wa Rajab, ambayo inatanguliwa na funga ya mchana wa al-Khamisi yake. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin, was-salatu was-salamu ala rasulillah وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم وإسلام نقوسيني نقوسي نفسي أنقول يتقوى الله عز وجل كم شاء الله سبحانه وتعالى نتفهم يا قوانبا وإسلام وأنبوا الله سبحانه وتعالى مورديا نعتملك ثواب mwenye kuufanya na kutekeleza uislamu huo ni uislamu aliyofunza mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na kinyume na dini hiyo na mwenendo huo na tariqa hiyo ya mtume sallallahu alayhi wasallam, tariqa zote ambazo watu wanazo, hakuna malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hakuna ibada wataifanya ataikubali Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu milango imefungwa. Mlango uliofunguliwa ni ule wa kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam na kumwiga yeye na kuwaiga salafu salih, watu wema waliotangulia, watu walipokhalifu njia hii wakaona kwamba kuna njia nyingine wanaweza kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wakapata thawabu, wakidhani hivyo wakajiundia na kujiwekea utaratibu mbalimbali wa kiibada, ikiwemo jambo ambalo nimetangulia kulitaja, swala inayoitwa salatu ar-raghaib inayoswaliwa mwanzo wa mwezi wa Rajab, ambayo ni bid'a. Lakini katika mambo ambayo yamezushwa na yametangaa katika mwezi huu ni swala la kuhusiana na jambo linaloitwa al-Isra wal-Mi'raj, pia ni katika mambo ya uzushi na watu wakayaundia utaratibu mbalimbali katika kusherehekea siku hiyo, usiku huo. Lakini wanawachuoni wa Kiislamu wao hawaelezi hivyo. Mfano, mwenye kitabu Rahiqul Makhtum alipoelezea suala hili akasema waqtulifa fi ta'yini zamanihi ala aqwali shatta, na kumikhtilafiwa wamikhtilafiana katika kuainisha siku yake, wakati wake hiyo Isra wal Mi'raj, kwa kauli nyingi, kuna kauli nyingi. Yeye akataja kauli sita, kwa maana akaitaja kauli ya wale wanaosema kwamba Isra na Mi'raj ilikuwa ni katika ule mwaka ambao mtume sallallahu alaihi wasallam alipewa utume, kuna kauli hiyo. Na kuna kauli inayosema kwamba tukio la Isra na Mi'raj lilifanyika wakati mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kupewa utume kwa miaka mitano. Na kuna kauli inayosema ya tatu kwamba ilikuwa ni usiku wa 27 wa mwezi wa Rajab. Ipo kauli hiyo. Kauli hizi tatu za mwanzo. Na kuna kauli ya nne inayosema kwamba ilikuwa kabla ya hijra, mtume sallallahu alaihi wasallam kuhama Maka kwenda Madina kwa miezi sita. Ipo kauli inasema hivyo. Na kuna kauli ya tano akaitaja kwamba ilikuwa kabla ya kuhama mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Maka kwenda Madina kwa mwaka mmoja. Na kauli ya mwisho ya sita akasema kwamba wapo wanaosema ilikuwa kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hajaama Maka kwenda Madina kwa mwaka mmoja na miezi miwili. Kauli sita. Alipomaliza kutaja kauli hizi sita akasema waruddati al-aqwalu thalatha al-awwal, na zile kauli tatu za mwanzo zimepingwa. Ile kauli inayosema kwamba ilikuwa mwaka wa kupewa utume, na ile inayosema kwamba ilikuwa miaka mitano baada ya kupewa utume, na ile kauli inayosema kwamba ilikuwa usiku wa 27 ya Rajab, zile zimepingwa. Kauli tatu za mwanzo zimekataliwa, zimepingwa hizo. Kwa nini zipingwe? Kwa sababu Bibi Khadija, bi anna Khadija radhiyallahu anha tuufiat fi Ramadhana, kwa sababu Bibi Khadija alikufa mwezi wa Ramadhani mwaka wa 10, sanata 10, mwaka wa 10. Ukisema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda Isra na Miraji ilikuwa ni mwezi wa Rajab katika mwaka wa 10, halafu Bibi Khadija amekufa mwezi wa Ramadhani mbele yake ni kwa miezi miwili, anasema hilo limepingwa kwa sababu hiyo, kwa sababu kufa kwa Bibi Khadija ilikuwa kabla an tufradha salawatul khams, kabla ya kufaradhisha sala tano. Lau kama angelikwenda mwezi wa Rajab, Isra na Miraj zikafaradhisha sala tano akarudi, ingelikuwa Bibi Khadija kufariki kwake katika mwezi wa Ramadhani amefariki baada ya sala tano zishafaradhishwa. Lakini Bibi Khadija kwa itifaki ya wanawachuoni kwamba amefariki kabla ya kufaradhisha sala tano, kwa hiyo itapingwa kauli ya tarehe usiku wa 27 kwamba ulikuwa usiku wa Isra na Miraj katika mwezi wa Rajab. Yeye akasema hivyo, lakini kabla ya kuona kwamba kuhusiana na usiku wa Rajab tarehe 27 au mwaka aliopewa utume au mwaka mmoja kabla ya hijra, wanawachuoni waliotangulia wanazungumza kwamba bali haijulikani hata siku gani, mwezi wala kumi gani, wala katika hilo kumi ni usiku gani, jambo hilo halijulikani. Bali baadhi ya watu wa visa, watu wa kupenda kuhadithia visa, kama anavyosema Abu Shama rahimahullahu ta'ala, wa dhakara ba'd al-qissas, na baadhi ya watu wa kupenda kutajataja visa katika misikiti na mbele ya Waislamu, hawa ndio waliotaja habari hii, wametaja baadhi ya watu wa visa. Wametaja nini? Anna al-Isra, ya kwamba tukio la Isra kana fi Rajabin, lilikuwa katika mwezi wa Rajab. Alafu yeye akasema na jambo hilo mbele ya watu wa hadithi ni ainul kadhib, ni urongo, urongo hasa mbele ya watu wa hadithi. Walivyopitia maneno hayo ya kuelezea mwezi wa Rajab yampitia kwa watu gani? Kama tulivyotangulia kusema, zilivyochunguzwa zile sanad na wale wapokezi na wale waliozungumza, na zikakaguliwa habari, ikaonekana kwamba habari hizo si za kweli. Na ndio maana mwenye kitabu Albidaul Hawliya alipotaja maneno haya akaendelea akasema, lidhalika qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, na ndio maana al-Imam an-Nawawi akasema katika fatawa, wa fi dhalika ma yushiru al-labiba, na katika hilo kuna lile lenye kumfahamisha mtu mwerevu mwenye utambuzi, anna salafa ma kana yahtafiluna bihadhihi al-laila, ya kwamba watu wema waliotangulia hawakuwa wakishereheka katika usiku huo, usiku huo hawakuwa wakisherehe, wakifanya sherehe wao, wala kanu yattakhidhunaha aida, na wala hawakuwa wakifanya kwamba ni msimu, ni idi, kwamba ukifika wakati huo wanakusanyika msikitini, na wakawakodi watu kama wakati wa sasa, watu wakakatiwa tiketi za ndege kutoka mji mmoja mpaka mji mwingine, kwa sababu yeye anajua sana kisa cha Miraji kwa moyo bila kutumia kitabu. Urongo humo, ukweli humo, na ikawa ni msimu wa biashara na maustadhi wakitembea kifua mbele, kwa sababu ni msimu wa kuchuma. Hawakuwa salafi wa kufanya hivyo, si katika dini. Sikwambia achilia mbali kufanya kama biashara, si katika dini. Hata kama mtu peke yake nyumbani kwake hakuwa anakesha ule usiku, au anaswali swala maalum, au anafunga mchana wake, hawakuwa wakifanya jambo hilo, la fi Rajabin wala fi ghairi, si katika mwezi wa Rajab wala katika mwezi mwingine. Hakuna jambo hilo kwamba kuna sherehe yafanyika kuhusiana na tukio hilo, hakuna hilo. Walau annahum ihtafalu biha, na lau wao wangelishereheka katika usiku huo wa tukio hilo la kusema kwamba kuna Isra na Miraj, kama yafalu alkhalafu alyawm, kama wanaofanya alkhalaf, wale wenye kwenda kinyume na salaf wamekuja baadaye, na vile vile matendo yao, ibada zao, na dini yao hawachukui kwa wale wema waliotangulia. Lau ingelikuwa jambo hilo wamelifanya kama wanaofanya wale khalaf, la tawatara dhalika anhum, lingelipokewa kwa wingi hilo kutoka kwao, kwa sababu ingelikuwa kila Rajab, kila mwaka lingepokewa kwa wingi jambo hilo na lingefanywa na watu. Wala taayyanat, na ungefahamika al-lailata inda salaf, na ungelifahamika usiku huo kwa salaf, wangejua maswahaba sio kufanya kadha, kwa sababu jambo lilikuwa limefanywa kwa wingi na wapo wanafunzi wa maswahaba wangelishuhudia hilo. Kwa hiyo lingefahamika hilo na usiku huo ungejulikana. Walam yakhtalifu hadha al-ikhtilaf al-ajiba, na wasingeikhtilafiana kwa ikhtilafu hii ya ajabu kabisa. Kwa maana watu kukhtilafiana kwamba usiku lailatul isra wal miraj ulikuwa ni usiku gani, na kama tulivyoona kuna kauli nyingi, na mwenye kitabu Rahikul Makhtum ametaja kauli sita, kwa maana khilafu ni kubwa na haifahamiki kwamba ni usiku gani. Kwa hiyo hizi ni miongoni mwa bid'a ambazo zimezushwa katika huu mwezi wa Rajab, na yapo mengine watu wanayafanya. Kama watu ni itakidi kwamba kwenda umra katika mwezi huu kuna malipo zaidi kuliko miezi mingine, na mambo mbalimbali watu wanayafanya katika mwezi wa Rajab katika mambo ya bid'a, lakini hakuna ibada maalumu ya funga wala ibada maalumu ya swala wala ibada maalumu ya kuleta adhkar ambayo inapatikana katika mwezi wa Rajab, lakini ni miongoni mwa miezi mitukufu inaingia katika ile miezi minne ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameashiria kwenye Qur'ani katika surati At-Tauba, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akaitaja mwezi wa Rajab unaingia katika miezi minne mitukufu, lakini hakuna ibada maalumu iliyopokewa kwamba inafanywa katika mwezi huu tofauti na masiku mengine. Kwa hiyo tujitahidini, kwa kuwa ni mwezi mtukufu, kujitahidi katika mambo ya khairi, watu kuachana na mambo ya uzushi, mambo ya maasiya, bila kutengeneza ibada maalumu. Ni kwa ujumla watu kujitahidi katika mambo ya khairi na kujiepusha na mambo ya maasiya, mambo ambayo hata katika miezi mingine pia tunahimizwa na sheria tukufu ya Uislamu. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.